Yen wis tresno paite kopi rasane lagi. Yen wis tresno rasane koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetap dilakoni. Mepet kowe wis sadeng rasane ngati. Yang wis tresno rasane koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetap dilakoni. Mepet kowe wis sadeng rasane ngati. Yang wis tresno maju lurus prei kanan kiri. Yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni. Ra usah minggo lan nyawang buri. Ati mantep bakal sido rapi. Jan jodoh ranyawang pondo tunyo poto tresnane nompo anane lan rimo rasa kesuwendang nyebat undangan dirame no regean poto longgo jejer ning mantenan. Yen pancen tresno rasa kakean haluan ra usah ragu merko kahanan prei kanan kiri. Ucap ne janjian sito mantenan lan tak peprayan rasa mengga menggo jodohmu mesti tekan. Aha yen wis tresno paite kopi rasane lagi. Yen wis tresno rasane koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetap dilakoni. Mepet kowe wis adem rasane ngati. Yen wis tresno maju lurus prei kanan kiri. Yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni. Ra usah menggo lan nyawang buri. Hati mantep bakal sido rapi. Rasane koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetep dilakoni. Mepet kowe wis adem rasane ngati. Yen wis tresno maju lurus prei kanan kiri. Yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni. Usah menggo lan nyawang buri. Hati mantep. dorang.